program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę zacznie się czwartek, 8 maja, bo zbliża się północ. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Prezydent Putin apeluje o odłożenie referendum na wschodzie Ukrainy. Premier Jaceniuk komentuje to handlowanie powietrzem. Prokuratura sprawdzi działania służb ratowniczych po karambolu na S8. Wszystko wskazuje na to, że był chaos. Dźwig okazał się zbyt ciężki. Nie udało się na Wawelu zawiesić dzwonu Jan Paweł II. Kolejny krok Waszyngtonu wobec Moskwy. Stany Zjednoczone planują wycofać Rosję z tak zwanego powszechnego systemu preferencji celnych. O takim zamiarze prezydent Barack Obama powiadomił Kongres, a system, z którego Rosja miałaby wypaść, umożliwia m.in. bezcłowy import niektórych towarów z państw słabo rozwiniętych. Rosja jest wystarczająco zaawansowana ekonomicznie i nie wymaga dłużej specjalnego traktowania, uzasadnia Biały Dom. Ukraiński premier z kolei komentuje słowa Władimira Putina. Rosyjski prezydent handluje powietrzem, stwierdził Arseni Jaceniuk, odnosząc się do apelu do separatystów o odłożenie referendum niepodległościowego na wschodzie Ukrainy i do zapewnienia o wycofaniu rosyjskich wojsk z nadgranicy. Szef ukraińskiego rządu powiedział w Charkowie, że na razie na Ukrainie nie jest planowane żadne referendum. Kijów nie uznaje bowiem głosowania 11 maja, o którym mówią prorosyjscy działacze, za legalne referendum, jeżeli terroryści i separatyści wspierani przez Rosję mają przenieść to, czego właściwie nie planowano, to są ich wewnętrzne sprawy, powiedział premier. Odniósł się także do propozycji Władimira Putina dotyczącej większego zaangażowania Rosji w znalezienie wyjścia z obecnego kryzysu. Według Arsenija Jaceniuka Moskwa pokazuje swoje zaangażowanie każdego dnia, przysyłając agentów, dostarczając broń i pieniądze. Dlatego najlepsze zaangażowanie to odwołanie wszystkich dywersyjnych grup, które są na Ukrainie, i zmuszenie terrorystów do złożenia broni, podkreślił premier. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Prokuratorskie śledztwo i ministerialna kontrola w sprawie chaosu przy akcji ratowniczej po karambolu na S8 w Łódzkiem. Do zdarzenia doszło w długi weekend. Zderzyło się 11 samochodów. Zginęły 3 osoby, 25 było rannych. Pierwsza karetka jechała pół godziny od zgłoszenia. Kolejne znacznie dłużej. Musimy ustalić, czy ewentualne nieprawidłowości mogły przyczynić się do powstania poważniejszych skutków zdrowotnych, czy miały miejsce sytuacje, w których osoby potrzebujące pomocy nie zyskały jej na czas. Wyjaśnia rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania, a ekspert Instytutu Transportu Samochodowego Anna Zielińska prognozuje. Tras szybkiego ruchu przybywa, więc i karambole będą się zdarzać coraz częściej. Winy zaś należy szukać po stronie człowieka, a nie infrastruktury. Zazwyczaj w grę wchodzi zbyt duża prędkość. Autostrada to również jest taka droga, że jak się nic nie dzieje, to się nic nie dzieje, ale jak cokolwiek się stanie, no to wyniki są takie jak ostatnio, że dochodzi do karambolu i jest to zjawisko, które funkcjonuje na całym świecie. Po prostu autostrady to w sobie mają, że każde najmniejsze zdarzenie powoduje bardzo duży ciąg wydarzeń kolejnych. Ten ciąg wydarzeń to również skutek niezachowania bezpiecznego odstępu, szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych. Tu, rozumiem, była taka sytuacja, że część samochodów zwolniła, dostosowując swoją prędkość do trudnych warunków, a inne nie zwolniły. Nie zwolnił m.in. białoruski kierowca tira. Jechał z prędkością ponad 90 km na godzinę w gęstej mgle. On jako jedyny usłyszał zarzuty w sprawie tego wypadku. Zawieszenie dzwonu Jan Paweł II. Zawieszone. Ważący pół tony dzwon już miał być przez specjalny dźwig wciągnięty na wieżę srebrnych dzwonów na Wawelu, jednak operację zablokowali konserwatorzy Zamku Królewskiego, bo sam dźwig waży 12 ton i mógłby uszkodzić płyty z piaskowca przed katedrą. Mówi gospodarz katedry na Wawelu, ksiądz Zdzisław Sochacki. Nawierzchnia, na którą to uzyskała gwarancję, przewiduje możliwość przejazdu pojazdu o maksymalnym nacisku na oś do 10 ton. Problem w tym, że żaden dźwig, który mógłby zawiesić dzwon, nie spełnia restrykcyjnych norm. Nie ma takiego dźwigu, który miałby zasięg 40 plus 16 metrów i który miałby nacisk mniejszy niż 12 ton. Problemy techniczne mogły zaskoczyć, bo ostatnio dzwon wciągano na wawelską wieżę ponad 370 lat temu i dotychczas wszystkie wawelskie dzwony montowano siłą ludzkich rąk. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Według prognoz długoterminowych, niestety, to będzie deszczowy wieczór w całym kraju. Noc muzeów zbliża się wielkimi krokami. Stolica deklaruje gotowość, a prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz szczególnie zaprasza do odwiedzenia Muzeum Warszawy. Miałam okazję przez te kilka lat zwiedzić różne muzea, czy to w Londynie, czy w Brukseli, czy w innych miejscach. I myślę, że nasze Muzeum Warszawy będzie po gruntownej odnowie, mam nadzieję, że najlepsze. W Warszawie zgłosiło się 230 muzeów i innych placówek. Po raz pierwszy zaprasza Komenda Główna Policji, a reprezentująca ją Kornelia Olbińska wymienia niektóre atrakcje. Zwiedzanie gabinetu Komendanta Głównego Policji. Proszę mi wierzyć, że nie każdy funkcjonariusz czy pracownik cywilny ma taką okazję, więc jest to na pewno gratka w tym momencie. To także nasi antyterroryści. Będzie ciekawy sprzęt transportowy, zarówno dawny, jak i współczesny. Rok temu w Nocy Muzeów w Warszawie wzięło udział prawie ćwierć miliona osób. Przypominam, to będzie sobota 17 maja. To był Serwis Trójki. Teraz nad Polską niż i całkiem sporo chmur. Opady nocą, potem poranek w miarę pogodny, ale popołudnie znów z deszczem i burzami. Gdańsk 16 stopni, Szczecin, Olsztyn, Białystok i Zakopane 17, Toruń i Lublin 18, Warszawa, Kraków i Poznań 19, Łódź, Katowice i Wrocław 20. Trójka. Program trzeci. Osiem minut po północy. W Pacanowie kozy kują, a w Polsce chyba kują teraz maturzyści, jeżeli nocną porą przyłapaliśmy kogoś na uzupełnianiu wiedzy, to proszę dać znać, bo będziemy grali przez dwie godziny na pewno mocarnie i muzyka, która nie pozwoli młodym słuchaczom zasnąć, no ale prawdę powiedziawszy nie wiem, czy pozwoli też pouczyć się troszkę, chyba że będą zdawali z upiorów XX wieku, bo po taką lekturę dzisiaj sięgniemy. No ale żeby nie być gołosłownym, zaczynamy od czegoś naprawdę powerowego. We'll be right back. Fairyland, The Fall of an Empire. I to imperium już dawno upadło, jako że płyta z 2006 roku, ale po wykopaliskach w domowej fonotece została wydobyta na światło dzienne i zdziwiła redaktora, który przywiózł ją dzisiaj do radia. Tymczasem Piotr pisze, ja protestuję, nie ma to jak trochę folku do nauki matematyki. Pobudza do działania lepiej niż kawa. Pozdrawiam, Piotr. Najwyraźniej maturzysta uczący się matematyki, a listę obecności chyba, tak, już mam. Podpisuje też i zacny ktoś, który serdecznie pozdrawia wszystkich i powraca na powrót w pełnej gotowości do nasłuchu. Halina Leszczyńska i Wojciech Ossowski państwa pozdrawiają z tej strony mikrofonu. Znak to niechybny, że nasz adres internetowy brzmi wojciech.ossowski/2s@polskieradiopisanerazem.pl i w chwili nudy można zajrzeć na nasz profil facebookowy Osobliwości Muzyczne. Fairyland na razie w upadłym imperium, a jeśli chodzi o koncerty od razu, rozprawmy się z Kurendą, bo jeżeli jeszcze państwo nie śpią, to może zachęcimy do pójścia na koncert. 9 i 10 maja w Warszawie odbędą się dwa koncerty, dwa dni koncertowe w ramach promocji powstającego właśnie polskiego serialu Fantazy, pisze Yahoo z Lublina. Ten serial Fantazy nazywa się Paganarium. Serial opowiadał będzie o słowiańskich wampirach próbujących przetrwać w XXI wieku. Koncerty odbędą się w klubie Praska Drukarnia przy ulicy Mińskiej pod numerem 56. 9 maja wystąpią folk metalowe Morhana i Derwana, gotycka formacja Lorien oraz Tulipak, a 10 maja będzie można posłuchać na żywo formacji Hellrot, Lux Perpetua, Zamordizm oraz Orange Basement. Basement jest dzisiaj słowem, które się przewinie jeszcze przez osobliwości. 29 maja w Krakowie dla odmiany w klubie Lizard King odbędzie się trzecia impreza piracka w Krakowie. Pirackich brzmień dostarczy Bakstak. Wystąpi również folk metalowy Time of Tales i Banshee, który zabierze słuchaczy na wycieczkę po irlandzkich pubach oraz prezentujący szanty zespół Znienacka. 7 września w klubie Dragon w Poznaniu odbędzie się kolejna edycja Dragon Folk Festu i stali słuchacze już wiedzą, że głównym trofeum konkursu jest Złota Fujara, o którą mogą zawalczyć zespoły lub soliści grający muzykę szeroko pojętego folk world i etno. Termin nadsyłania tych materiałów mija wkrótce, bo w dniu zwycięstwa. 16 września w Warszawie w klubie Progresja rozpoczyna się trasa po Polsce dwóch folk metalowych zespołów z Rosji, Graj i Santa Kozel. Kolejne koncerty w ramach tej trasy to 17 września Rosjanie nomen omen zaatakują Gdańsk i pojawią się w klubie Wydział Remontowy. 18 września zjawią się w Toruniu w klubie Lizard King, a 19 września zjadą do Poznania, gdzie będą się bawili u Bazyla. Trasa kończy się 4 października w Szczecinie. Więcej szczegółów już niedługo. 27 września w Warszawie klub Stodoła Omnia i jako support już wiemy Żywiołak. 27 listopada koncertem w Krakowie trasy w naszym kraju rozpocznie szwajcarski zespół Elevity. Gośćmi specjalnymi trasy będą formacje Arkona i Skalmeld. 28, czyli dzień później, Elevity, Arkona i Skalmeld wystąpią w Warszawie i jeszcze dzień później zagrają w Szczecinie. A szczegóły jeszcze, no na szczegóły czas przyjdzie. Patrzę teraz swój kalendarz, wybieram się do Skierniewic na Rock My Festival, jednodniowa impreza z dużą tradycją dla zespołów grających muzykę rockową i nie ukrywam, że bardziej ciężką niż sofcikową, a w przyszłym tygodniu, tylko przyznam się szczerze, że nie powiem teraz państwu, czy od czwartku, czy od piątku, nasz wspaniały festiwal z konkursem Festiwal Radiowy Nowa Tradycja. W związku z tym No nie chciałbym zapeszyć, ale jeżeli ktoś już nie znał tej matematyki w terminie, to będzie mógł sobie pójść i posłuchać folku do woli. To na razie, jeśli chodzi o Kurrendę. Będzie grał, czy będzie, tak, będzie grał Graj z Rosji, w związku z tym u nas już z wyprzedzeniem. No i znowu niefortunnie zespół z Rosji, a temat Brzoza. Patrzę na kolejną propozycję z Kalmelt, który przyjedzie za chwilę u nas, zagra na płycie Człowiek z toporem, najwyraźniej tak matematycznie dzieli na dwa i to bez żadnych skrupułów. Przyda się za chwilę, ale tymczasem pisze do nas Monika. Dobry wieczór, redaktorze. Właśnie zaczynam pierwszą noc pisania licencjatu razem z osobliwościami. Podejrzewam, że ta noc kończy się gdzieś pod koniec Ciemnej strony mocy, a cała praca za parę tygodni. W szczegóły mojej pracy nie będę się zagłębiać, bo tytuł Wielościany i twierdzenie o aproksymacji symplicjalnej mówi samo za siebie. Matematyka. Chciałbym tylko podzielić się taką refleksją. Osobliwości muzyczne to muzyka, która najbardziej, którą najbardziej lubię. Matematyka, moja ulubiona dziedzina wiedzy. W dodatku jest noc i pyszna herbata na biurku. Czego człowiek może chcieć więcej od życia? Pozdrawiam serdecznie z Gdańska, Monika. Ach, no właśnie. I Bocio pisze: matura nocą, panie Wojciechu, przez dzisiejszą audycję czuję ogromne rozdarcie. Pogłębianie swej wiedzy przed jutrzejszą maturą z fizyki rozszerzonej nie wydaje się być zbytnio wydajne przy słuchaniu trójki. W imieniu wszystkich dorastających fizyków proszę o radę i słowa otuchy. Pozdrawiam, maturzysta Andrzej. I ja rozkładam bezradnie ręce, bo muzyka muzyką, ale Andrzeju, posłuchaj. Opowieść nazywa się Czarny Telefon. Wyglądało na to, że gruby mężczyzna po przeciwnej stronie drogi zaraz upuści torbę z zakupami. Trzymał pakunki w obu rękach i jednocześnie usiłował wsadzić kluczyk w tylne drzwiczki swojej furgonetki. Finney siedział na frontowych schodkach sklepu przemysłowego Pola z puszką gazowanego soku winogronowego w ręku i przyglądał się grubasowi. Nie miał wątpliwości, że mężczyzna upuści zakupy w chwili, gdy otworzy drzwiczki. Jedna torba już wyślizgiwała mu się z ręki. Ten facet nie był po prostu otyły, lecz groteskowo gruby. Miał gładko ogoloną, lśniącą głowę, a w miejscu, gdzie kark łączył się z podstawą czaszki, tworzyły się dwie małe fałdy skóry. Miał na sobie krzykliwą hawajską koszulę z tukanami gnieżdżącymi się wokół lian, choć było zbyt zimno, żeby chodzić z krótkim rękawem. Wiatr wiał całkiem rzeźko, dlatego Finney też kulił się i chronił twarz przed podmuchami. On również nie był odpowiednio ubrany jak na tę pogodę. Rozsądek nakazywał czekać na ojca w sklepie, ale John Finney źle znosił wzrok starego Tremonta Pola, który zawsze gniewnie na niego patrzył, tak jakby sądził, że coś ukradnie. Finney wszedł tylko po sok winogronowy, który musiał kupić, bo to był jego nauk. Zamek puścił i tylne drzwiczki furgonetki gwałtownie się otworzyły. To, co zdarzyło się w owej chwili, przypominało gag filmowy i to tak dobry, że wydawał się przećwiczony. Dopiero potem Finney pomyślał, że pewnie rzeczywiście tak było. W furgonetce leżało pełno balonów. Gdy grubas otworzył drzwi, wszystkie balony jednocześnie chciały się wydostać na zewnątrz. Runęły na niego, a on zachwiał się tak, jakby nie miał pojęcia, czego się spodziewać. Cofnął się gwałtownie. Torba, którą miał pod lewą ręką, padła na bruk i pękła. Pomarańcze potoczyły się na wszystkie strony. Otyły mężczyzna zakołysał się, a z nosa spadły mu okulary przeciwsłoneczne. Po chwili odzyskał równowagę i zaczął podskakiwać, usiłując złapać balony, ale było już za późno. Balony szybowały w powietrzu poza jego zasięgiem. Finney postawił puszkę soku na stopniu i podszedł do niego. Pomóc panu? Widziałeś to? Spytał. Finney spojrzał w kierunku drogi. Balony były już na wysokości 10 metrów. Leciały wzdłuż podwójnej linii pośrodku drogi. Były czarne. Wszystkie czarne jak skóra foki. Tak, tak, ja... Zaczął mówić, ale nie dokończył zdania. Zmarszczył brwi, przyglądał się balonom lecącym na tle nisko zawieszonych chmur. W tym widoku było coś niepokojącego. Nikt nie kupuje czarnych balonów. Po co komu czarny balon? Na wesoły pogrzeb? Przyglądał mu się z fascynacją. Kojarzyły mu się z zatrutymi winogronami. Po co panu te balony? Dorabiam jako klaun, powiedział mężczyzna. Zajrzał w głąb bagażnika, aby wyjąć coś z torby, którą tam postawił. Mów do mnie, Al. Hej, chcesz zobaczyć coś zabawnego? Finney podniósł głowę. Zdążył jeszcze zobaczyć, jak Al unosi stalową, czarno-żółtą puszkę z namalowanymi osami. Potrząsnął ją gwałtownie. Finney zaczął się uśmiechać. Nie wiadomo, dlaczego przyszło mu do głowy, że Al chce na niego tresnąć aerozolem tworzącym w powietrzu serpentyny. Klaun psiknął mu białą pianą prosto w twarz. Finney chciał odwrócić głowę, ale był zbyt wolny. Piana pokryła jego oczy i usta. Krzyknął, a wtedy poczuł w ustach jakiś rżony. Żrący, chemiczny smak. Zamiast oczu miał dwie żarzące się węgle. Piekło go w gardle. Nigdy w życiu nie czuł takiego bólu, jednocześnie palącego i lodowatego. Miał mdłości. Poczuł, jak z żołądka podchodzi mu do gardła słodki, gorący sok winogronowy. Al złapał go za kark i pociągnął do furgonetki. Ha! Tak to się zaczyna z tym czarnym telefonem, a my za chwilę do niego powrócimy, ale najpierw pomachamy toporem z Kalmelt. Nie jestem maturzystą, jednakże dyplomantem. Właśnie tworzę stronę internetową z implementacją technologii Adobe Flash oraz Silverlight i HTML5. Jutro mam seminarium dyplomowe i muszę coś pokazać swemu profesorowi. Pozdrawiam jako student Politechniki Gdańskiej z akademika. Nawet na 10. piętro dochodzi pana głos z radia. Dobrze, że za oknem las i świeży powiew jakoś dodaje sił. Pozdrowienia dla wszystkich uczących się. Nie załamujcie się, niedługo nasz trud rozkwitnie jak róża jerychońska. Panie Wojciechu, zapodaj pan nam Zombie Cranberries, piosenka bardzo na czasie, tym bardziej zważając na sytuację za wschodnią granicą. Panie Wojciechu, jak to będzie z tym jutrem? Tutaj znowu rozkładam ręce i mówię, nie wiem, pozdrawia Rafał. Z akademika przypomina mi się ratunkowa misja na Marsa. Ale powracamy do naszej historii tymczasem. Drzwi otworzyły się z trzaskiem. Jego stopy i kolana ślizgały się po linoleum. Niewiele widział, ktoś ciągnął go przez ciemności w kierunku migoczącej, słabej plamki światła, która tańczyła gdzieś przed nim. Znowu trzasnęły jakieś drzwi. Teraz ktoś wlógł go po schodach w dół. Przy każdym kroku uderzał kolanami o kolejne stopnie. Finney pomyślał o oporze. To były raczej odległe, abstrakcyjne myśli. Usłyszał szczęk zasuwy. Minęli kolejne drzwi. Al pociągnął go po betonowej podłodze i rzucił na materac. Finney odniósł wrażenie, że cały świat wiruje wokół niego. Miał mdłości. Położył się na wznak i czekał, aż przestanie mu się kręcić w głowie. Al usiadł obok, ciężko dysząc. Jezu, jestem cały usmarowany krwią. Jakbym kogoś zamordował. Spójrz na moją rękę, powiedział, po czym zaśmiał się ironicznie. Prawda, niewiele możesz teraz zobaczyć. Powiem tylko, że nasz młody bohater przy szamotaninie, przy furgonetce ugryzł Ala w rękę i stąd ta krew. Nie bój się, bo nic ci tutaj nie grozi. Masz na to moje słowo, Johnny. Usłyszawszy, jak mężczyzna go nazwał, Finney znieruchomiał. Nagle przestał dygotać. Nie chodziło tylko o to, że grubas znał jego imię. Ważne było także, no jak je wymówił. W jego głosie usłyszał podniecenie. Johnny. Finney miał wrażenie, że coś łaskocze go po głowie. Po chwili zorientował się, że to Albert bawi się jego włosami. Chcesz się czegoś napić? Powiem ci coś. Zaraz przyniosę ci soku, a potem... chwileczkę, słyszałeś telefon? Głos Ala nagle się załamał. Słyszałeś dzwonek telefonu? Finney słyszał cichy dzwonek, ale nie potrafił ocenić odległości. Cholera, zaklął Al i zrobił nierówny wydech. To telefon w kuchni, oczywiście. To tylko telefon. Sprawdzę, kto dzwoni, a potem przyjdę... Pójdę po sok dla ciebie. Gdy wrócę, wszystko ci wyjaśnię. No i odszedł. A tymczasem jesteśmy cały czas przy naszych milusińskich, którzy kują, i Rangarok, zespół niemiecki, który oprócz tego, że gra, frontman tego zespołu, kuje właśnie na kowadle całkiem ładnie i ten dźwięk miesza się z odpowiednią muzyką, tworząc całość Rangarok. Gesicht nach unten, treib Sommer fernes Leids. Ich atme das Wasser, es füllt meine Lunge. Ich wünsche mir mein Ende so sehr. Die Wesen des Wassers, die Strömung, die Trauer, alles reißt so kraftvoll an mir. Doch ich kann nicht versinken, ich kann nicht vergehen. Mein Frieden, er liegt nun im Meer. Denn das Meer, das Meer, das Meer ist so endlos. Es nimmt meinen Schmerz, es ist so groß. Es lässt mich versinken, in Trauer trinken. Mein Herz, es quält mich nicht mehr. Mein Herz, es quält mich nicht mehr. Lässt mich versinken, in Trauer trinken. Mein Herz, es quält mich nicht mehr. Mein Herz, es quält mich nicht mehr. Skowadła się obyło, bo spokojna balladka w wykonaniu niemieckiego zespołu, a my powracamy do naszej historii. Patrzę na skrzynkę pocztową. O, pan Rafał napisał, za chwilę się wgłębimy w jego list, a tymczasem powracamy do Johna, który nie miał pojęcia, co zamierza mu powiedzieć po powrocie, ale nie potrzebował żadnych wyjaśnień. Wszystko już wiedział. Pierwsze dziecko znikło 2 lata temu, niedługo po tym, jak stopniał śnieg. Zimą dzieci zjeżdżały na sankach z pofalowanego, ślistego zbocza wzgórza ponad Sand Lake. Na dole często dochodziło do zderzeń. 9-letni chłopiec Lorien pobiegł w krzaki po przeciwnej stronie Mission Road i nigdy już nie wrócił. Drugi znikł 2 miesiące później, 1 czerwca. Gazety nazwały sprawcę porywaczem z Galesburg, co zdaniem Fineya nie brzmiało tak dobrze jak Kuba rozprówacz. Do trzeciego porwania doszło 1 października, gdy w powietrzu czuć było zapach liści, które trzeszczały pod stopami przechodniów. 8 tygodni później, pod koniec listopada, porywacz z Galesburg zaatakował znowu. Tym razem porwał Bruce'a Yamadę. Finney nie przyjaźnił się z Yamadą, nigdy z nim nawet nie rozmawiał, ale znał go z widzenia. Rok wcześniej, latem, spotkali się jako przeciwnicy na boisku baseballowym. Bruce Yamada był zapewne najlepszym miotaczem, z jakim miała do czynienia drużyna Cardinals z Galesburg. Z pewnością nikt nie rzucał tak mocno jak on. Gdy po jego rzucie piłka lądowała w rękawicy łapacza, rozlegał się zupełnie inny dźwięk niż po rzutach innych uczniów. Ten trzask brzmiał tak, jakby ktoś otwierał butelkę szampana. Finney również był dobrym miotaczem. Stracił punkt tylko wtedy, gdy Jay McGinty upuścił wolną piłkę po lewej, którą każdy złapałby bez trudu. Po meczu Galesburg przegrało 5-1. Drużyny ustawiły się w dwa szeregi i gracze przechodzili obok siebie na pożegnanie, dotykając się rękawicami. Gdy Bruce i John stanęli naprzeciwko, po raz pierwszy i ostatni zamienili parę słów. Grałeś zarąbiście, powiedział Bruce. Finney był przyjemnie zaskoczony. Otworzył usta, żeby jakoś zręcznie odpowiedzieć, ale rzucił tylko: to był dobry mecz. Jak każdemu innemu. Kilka tygodni później Bruce wyszedł z salonu Gier Spaceport. Powiedział kolegom, że idzie do domu, ale nigdy tam nie dotarł. Poszukiwania doprowadziły tylko do znalezienia jednego buta w rynsztoku na Circus Street, a Finney był zszokowany, że ktoś, kogo znał, został tak porwany prosto z ulicy i nigdy już nie wróci. Leżał teraz gdzieś martwy, z ziemią na twarzy, robakami we włosach, z otwartymi, nic nie widzącymi oczyma. Minął jednak rok, a potem jeszcze parę miesięcy i nie nastąpiło kolejne porwanie. Finney skończył 13 lat i był już bezpieczny. Dotychczas kidnapper nie atakował dzieci mających ponad 12 lat. Ludzie sądzili, że porywacz z Galesburg przeprowadził się do innego miasta, zmarł albo został aresztowany za inne przestępstwo. Gdy Finney kiedyś usłyszał, jak dorośli zastanawiali się, co stało się z porywaczem, pomyślał, że może Bruce Yamada go zabił. Może w czasie porwania udało mu się podnieść z ziemi jakiś kamień, a potem pokazał porywaczowi z Galesburg, jak potrafi rzucać. To był zarąbisty pomysł. Jednak to nie Bruce zabił porywacza. Stało się inaczej. To porywacz zamordował jego, tak jak trzech pozostałych. Teraz zabije mnie, pomyślał Finney. W tej chwili to on był czarnym balonem. I tutaj przerywamy te opowiadania i troszkę słodkiej muzyki z Portugalii. Do. Que los meu amigo, desde las la vara, toro las liara, meu amigo. Jak tylu ludzi chwali się, nad czym pracuje, to i ja się pochwalę. Pisze Rafał Schorzowa, student Politechniki Śląskiej. Właśnie symuluje ruch robota w programie RoboGuide na zaliczenie przedmiotu. Domyślnie robot będzie paletyzował kartony, choć na razie jest jeszcze daleko od tego etapu. I nie mieszkam w akademiku, lecz cieszę się osobliwościami w zaciszu domowym. Kartony w tej sytuacji kojarzą mi się z misją na Marsa albo ze śmiercią Mostowiakowej. Gdyby był taki robot, prawdopodobnie nie doszłoby do tragedii. Za chwilę patrzę, jeszcze parę osób napisało, zagłębimy się w tę lekturę, ale musimy nadrobić troszkę z naszym opowiadaniem. Zaryzykował i podniósł powieki. Pod wpływem kontaktu z powietrzem zapiekły go oczy, a widział, jak przez dno butelki. Wszystko było zniekształcone i zielone, ale i tak nastąpiła poprawa. Niedawno w ogóle nic nie widział. Siedział na materacu w końcu pokoju ze ścianami pomalowanymi na biało, które wyglądały tak, jakby zginały się do środka, na dole i na górze, ujmując wnętrze w ogromne nawiasy. Z lewej strony na ścianie wisiała jakaś czarna skrzynka lub szafka. Początkowo nie poznał, co to takiego. Nie z powodu kłopotów ze wzrokiem, lecz dlatego, że ten przedmiot był tu zupełnie nie na miejscu. Nie pasował do więziennej celi. Telefon. Duży, stary, czarny telefon ze słuchawką zwieszoną z boku na srebrnych widełkach. Ale z pewnością nie zostawił go w pokoju z działającym telefonem. Gdyby urządzenie działało, któryś z porwanych chłopców z pewnością by z niego skorzystał. Finney dobrze to rozumiał, ale mimo to poczuł przypływ nadziei tak silnej, że niemal popłakał się z podniecenia. Może on odzyskał przytomność szybciej niż tamci. Może Al zabił tamtych, gdy byli jeszcze oślepieni trucizną na osy i dlatego nie zdążyli zadzwonić. Finney skrzywił się, zirytował tymi przypuszczeniami, ale zaczął pełznąć w kierunku telefonu. Zsunął się z krawędzi materaca i spadł na podłogę. Miał wrażenie, że leci z trzeciego piętra. Gdy uderzył brodą o cement, zobaczył przed oczyma ciemne błyski. Podniósł się i delikatnie potrząsnął głową. Powoli odzyskiwał przytomność. Zaczął iść przez pokój. Pokonał już spory kawałek, a wciąż mu się wydawało, że nawet się nie zbliżył do telefonu. Zupełnie jakby szedł po pasie transmisyjnym, który przesuwał się do tyłu, gdy on usiłował posuwać się naprzód na rękach i kolanach. Gdy spoglądał na aparat, miał wrażenie, że jego boki wydymają się i kurczą. Tak, jakby telefon oddychał. Zatrzymał się na chwilę i przyłożył czoło do zimnej podłogi. Tylko dzięki temu pokój przestał wirować wokół niego. Kiedy ponownie podniósł głowę, był już pod telefonem. Z trudem wstał i chwycił za czarną skrzynkę, żeby się podciągnąć. Nie był to może antyk, ale z pewnością urządzenie pochodziło sprzed wielu lat. Na górze miało dwa srebrne dzwonki z młotkiem po środku, a zamiast klawiatury obrotową tarczę. Finney przyłożył słuchawkę do ucha i czekał na sygnał. Cisza. Nacisnął srebrne widełki i puścił. Czarny telefon pozostał martwy. John wykręcił numer do centrali telefonicznej, słyszał, jak obraca się tarcza, ale nie uzyskał połączenia. Nie działa, powiedział Al. Zepsuł się, gdy byłem dzieckiem. Odbierz słuchawkę, powiedział Albert, ale Finney się nie ruszał. Stał ze słuchawką w ręku. Wiem, że się boisz, dodał Albert, ale na pewno chcesz wrócić do domu. Niedługo cię tam zawiozę. Ja tylko... Wszystko się skrzaniło i muszę na chwilę pójść na górę. Co się stało? Co takiego?